come and play. Just a game, come and play. Stammer, 12 to 12. Jordi hier op de plek van Bas en Dylan met de 538 avondshow. En in kip of ei, antwoord op de vraag. Wat was er eerder? De croissant of de baguette? Wat was er eerder? Ik kan er echt niet bij. Thijs, goedenavond. Hallo, Thijs, als jij een cijfer zou moeten geven aan deze maandag, wat voor cijfer zou jij dan geven? Nou, ik denk toch wel een 8 vandaag. Oh, dat vind ik heel netjes. En waarom zo'n hoog cijfer? Nou ja, gewoon lekker weer buiten. Ja, toch? Rustig dagje gehad. Zo mooi. Het weer doet echt zoveel met je dag. Als het gewoon mooi en zonnig is buiten en dan gaat dat cijfer zo omhoog. Maar, ja, heerlijk dagje vandaag. Thijs, wij gaan van die 8 gaan wij een 10 proberen te maken. Mits jij het goed hebt natuurlijk. Kip of hij. Ja, over het ook, ja. De vraag, wat was er eerder, de croissant of de baguette? Hey, laten we even beginnen met de croissant. Het knapperige, boterige broodje met halve maanvorm is een Franse klassieker. De oorsprong ligt eigenlijk, jawel, spoiler alert, in Oostenrijk. De inspiratie van de croissant komt namelijk van de kipferl. Een Oostenrijks gebakje dat Franse bakkers inspireren tot de croissant zoals je hem nu kent. En dan de baguette. Deze lange, dunne Franse broodvorm die je gehemeld te kapot maakt, is een icoon van de Franse baktraditie. Lang brood werd in Frankrijk steeds populairder vanaf de 18e eeuw. En het woord baguette voor deze specifieke vorm wordt zelfs officieel vastgelegd in een Franse regelgeving. Ga ik aan jou vragen, Thijs. Welke was er eerder, de croissant of de baguette? Ik denk dat het baguette is. Jij denkt de baguette. De croissant die komt uit 1839. En de baguette uit 1830, dus je hebt helemaal gelijk. Kijk, dat is mooi nieuws. Van harte gefeliciteerd. Wij gaan geen baguette en geen croissant naar je opsturen, maar wel het 58 prijzenpakket. Oh, kijk, dat is helemaal mooi. En is langer houdbaar. Ja, fijne avond, benieuwd. Thijs. Ja, hetzelfde. Mijn uitzending. Radio 538. Dance. Kygo and Khalid. Save my love. Was in your hand while your hand was on the door. Darling, I was so sure. And I gave you my trust while I never got yours. I held on for too long just to hold on. Said I couldn't let go just to go. I was fighting for love in the long run. But tonight I'm breaking the chain. I said, good luck. Somebody else. Go feel what I never felt. I save my love for somebody else. I didn't wanna run away, but now there ain't no other way. So good luck, I wish you well. I save my love for somebody else. Somebody else. Go of the past and finally move on. I held on for too long. somebody else. Somebody else. Jouw hits. Jouw 538. It might seem crazy what I'm about to say. Sunshine, she's here. You can take a break. I'm a hot air balloon that could go to space. With the air, like I don't care, baby, by the way. Because I'm happy. Clap along. Clap along, yeah. Sienna Spyro en Die on this Hill op 538. Vanaf volgende week maandag maak jij weer kans op in totaal 100.000 euro. De 538 Stemmenjacht. Het is de grootste prijzenpot van de Nederlandse radio en misschien ook wel het spannendste spel van de Nederlandse radio. 10 koffers, 10 stemmen en 10 keer kans op een bedrag. Nou, in totaal dus, prijzengeld is 100.000 euro. Die koffers die komen hier in de studio te staan. In iedere koffer zit een stem van een BN'er. Die koffer die gaat open, je hoort de stem en aan jou dan om het goede antwoord te geven. Wie zit er in die koffer? Lukt je dat, dan ga je er vandoor met het bedrag wat op dat moment in die koffer zit. Lukt het je niet? Nou, dan gaat de koffer weer dicht. Dan mag het iemand anders weer doen. Meespelen, dat kan, maar alleen als je jezelf aanmeldt via 538.nl. Dus 538.nl. Meld jezelf daar aan voor Stemmenjacht. En dan gaan we vanaf maandag weer die 10 koffers met 10 stemmen openen. En in totaal kans op 100.000 euro. Vanaf maandag 538 Stemmenjacht. Hier is Topic, buddy. I don't want options, I want face to face. Right there, right now, don't want no delay. Time for whatever, whatever it takes. What you say? I gotta be honest. You're the one I want. Baby, I'm making a promise. I'ma keep you close. Hope that you never gon' doubt it. I swear it all on my soul. You're my desire. Please don't go too slow. Put your body. Geen smaak om niet te zotten.

En Heartbreak Melody hoorde je op 538. Mijn klomp breekt echt. Er komt net een artikel online van de NOS over Nederlanders die vastzitten in Dubai. Nou, het luchtruim is daar natuurlijk gesloten vanwege de verschrikkelijke oorlog die op dit moment in het Midden-Oosten gaande is. Tussen Iran en Israël. En dan is er een 28-jarige Charlotte, een Nederlander, die met haar gezin vastzit in Dubai. Zij is ook bang. Nou, dat snap ik, want het is ook eng wat daar gebeurt. Nou, ja, kun je er wat van zeggen dat ik denk, waarom zou je in deze tijd naar Dubai op vakantie gaan? Maar het wordt nog erger, want Charlotte die zegt daarop in het interview dat zij en haar man zouden met hun 3 maanden oude baby en 4 jaar oude zoontje naar Curaçao op vakantie gaan. Maar vanwege de onrust in Venezuela hadden ze dat omgeboekt naar Dubai. Dat je denkt, ah, het is daar een beetje onrustig in de wereld. Maar waar zullen we dan naartoe gaan? Het Midden-Oosten. Even kijken. Had dat lekker omgeboekt naar Texel of zo. God. Goed. Tot zover mijn verbazing. 538 avondshow. Aperture hoor je zometeen. Na snelle maan en blijven slapen. Wat doe ik mezelf aan? Dat ene jurkje aangedaan. Ik ben te vol van huis vertrokken. Dat is hoe het gaat. En doe ik aan hetzelfde aan? Casual chic, anders dat hem net niet. En hoe laat gaat de laatste trein nog? Ik ben morgen en vandaag te vrij, maar ben je wel gemaakt voor mij? Hoe zou het zijn? Smaakt het naar meer? Of twijfel ik weer? Kom ik nog thuis of blijf ik slapen? Zo zijn er nog wel 1000 vragen. Ik heb mijn ondergoed, mijn tanden, was door luchtje.